او دی صورت تا سوره عنکبوت په دې بنیاد باندې وای چې د دې په پینځم رکو کې د عنکبوت په حواله باندې الله تعالی یو مثال ورکړې ده د جولاګي دینه مخکې د سوره قصص تفصیلا بیان شو. په سوره قصص کې د فرعون او د حامان د فتنو او د قارون د فساد بیانو چې فرعون او حامان فتنه ګر خلکو دی با تکبر کول او لوی کولا او د قارون د فساد بیانو. نو په دې سوره عنکبوت کې د کفار مکه او د فتنې او د فساد بیان دی چې د مکه کافرانو سره فتنې جوړې کړې وي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت وکړلو مومنان ہجرت وکړلو او اقتدار مسلمانانو تبا دوی سمرا تکلیفون رسول داغی بیان پسکی دے پس سورہ عنکبوت کے دے. نمک کی صورت کی فتنی فساد دے فرعون حامان قارون بیان شو او پدی صورت کی دے کفار مکہ دے فتنی او دے فساد ذکر دے او دام یو عظیم امتحانو دو صحابه کرامو دو پارا وڑا خبرنو چکمو کسانو با ایمان روڑلو لکداغی واقعات پا زنن راشی ناغی با پسخت ابتلا کی پا امتحان کی واقع شو او سس با بیادی کافرانو دو دغا مسلمانانو سرکول حتی چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا پہ او بو قبان دے صحابہ کرامو دے شکایتو کو دے تکلیفنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی چه ستاسن مختصم قومون دی تیر شیون و پاغی کی پا مومنان و داس امتحانات راغلیو چه اغیی پا عرب آنگے دوز اکڑیو لیکن اغیی چب تا خس نو کڑے دا غی نه به دا سرمنی دا اوس پنی پکین په منګو باندې لړکولې لیکن هغه چرته کې صدا ته نو میلي او تاسو دا سه ابتلاګانې په غیر راغلې وي او تاسو باندې خلا دا ابتلاات نه دی راغلي. نو غرض دا شو چې په دې کې بیان وکړې د دغه امتحانات او دارنګي د دغه کافرانو د فساد او د فتنو بیان دی. ابتدا نه هم دغه شروع کیږي چې احسب الناس ان یترکو الاخری وهم لا يستنون. دارنگی پا سورہ قصص کے دفتح مکہ پا بارکی بیانو فرون تاسو داویلو ان اللذی فرض علیک القرآن لرابدو کا علام آدم پا دیکی دا پیغمبر علیہ السلام دا حجرت بیان کے در تیادی بیگا شروع چی نبی علیہ السلام حجرت مدینی منوری تاوکو اللہ تعالی ورسر وعدہ اکرا چې دا مکتبه تعالی در کوم دي ته بیا راځي خو فاتحانه انداز سره راځي. نو تاغي کې د حضور صلی الله علیه وسلم د هجرت بیان او په دې سوره عنکبوت په اخر کې عام مسلمانانو ته الله تبارک تعالی هم دغه حکم کړی دی چې ګوره یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه اے زما مؤمنانو بندگانو که کافران تاسو څنګه یې مکه کې نظمتہ کو کلاو دا بل دے تلاش ہے زفت اللہ انتظاماتکم. نتا حقیقت کی دی سورہ عنکبوت آخری ہے کیونکہ بیان دا ہجرت دے چاہ دے دا مومنان دے سورہ قصص کی بیان دا ہجرت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہ اور سورہ عنکبوت کی بیان دا ہجرت دے چاہ دے دا عام و مومنان دے. دارنگی سورہ قصص کی بیان دا دے فتنوں دے امتحانات اجمالا ذکر شویو اور دی سورہ عنکبوت کی داغی تفصیل دا روان دے خبر اخلاص شو. حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعات مخی بیان شل دار صدق پارا بیان شیو دفار دا تسلی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دا غید امت دا پارا مغرض دادی چی مخی سورہ قصد کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعی بیان سر بیان دا تسلی او فسورہ عنکبوت کی دا سلور نور انبیاء واقعات بیانی دا حضرت نوح علیہ السلام واقع بیانی لو عمر وطا اللہ تبارک و تعالیٰ ورکڑو او اگئی سمر زمانہ دعوت اور تبلیغ کار کڑو. دین نمبر دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعی بیان کئی چی اگئی بانے سنگے امتحانات ابتلاگان داغلی چو اوٹے گردولے ورسرہ ورسرہ دا حضرت لوت علیہ السلام واقع ہم بیانائی چی دوسر اکتل قوم سنگے استحضا پچھ موزے کولی او دا حضرت شعب علیہ السلام او داغی دا قوم واقع ہم بیانائی چې دوی څنګه مسخري د خپلو پیغمبرانو سره کولې. نو پای کې د حضرت موسی علی السلام واقع بیان شوی د سورې قصص کې مخکې او سورې عنکبوت کې د دې انبیاء واقعات بیانې. حقیقت کې تسلی ورکوي چاته حضور صلی الله علیه وسلم ته. بل ته اوس مسله دا ده، بل مناسبت یې د ماقبل سره دا ده چې ګوره وړاندې صورت کې بیان د فرعون و چې د تکبر کو د غرور کو او د چې دې هغه بني اسرائیل باندې ظلمونه کول، ځانله غلامان ګرځولي، سخت سخت کارونه دی کول، دا هغوی بیان شو. نو د دې صورت په ابتدا کې هم داسې فتنو بیان لکه څنګه چې تفصیل دا هغوی بیان شوی دی، دا هغوی بیان الله تعالی کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله علم دی په معنا د دې کلماتو دا خصوصي غلطي رشیدي مذهبونه تفصیله کړی. احسب الناس آیا خیال او گمان کئی دا مومنان ایوت رکو چی دیبا پریخ و دیشی بغیر دچانا دی ابتلاعاتنا ایقولو جدی وجنا چی دوی وائی آمننا من ایمان نوڑے دے، یعنی صرف تدی خبرہ چی دوی داوی من ایمان نوڑے دے. اللہ وی جب فضی امتحان نرا ولم، دیبان با تکلیف نرا ولم، دیبان با مصیبت نرا ولم، را ولم با وهم لا يفتنون. اور حال دادے چې دوی ندی ازمایلی شوی، دوی باندې ازمیتونه لا ندی راغلی. اوس موږ فل دادا چې الله تبارک وتعالى دې مؤمنانو باندې دا ابتلاء ولې راولي، دا مصیبتونه ولې راولي، دا تکلیفونه ولې راولي. یو بزر داغي وجه بیان کړی دا هغه دا چې الله تبارک وتعالى کلا د قیامت پر از باندې دې مؤمنان لو لو ثوابونه ورکی، او بغیر د دینا چې دنیا کې په دای باندې څه سختي تکلیف امتحان مصیبت راوستي، بغیر د دینا چې چرتا د قیامت پر ورځ لکه څنګه چې الله مؤمنان له بلوي له ثوابونه ور کوي، نو کافرانو بدن ته خامخا اعتراض کوي. هغه کافران چې هغه د خپل کفر د وجه نه جهنم کې ازادي دي، سوال به هغه ځاتو چې الله دې خلق لا تعالی له نامونو ورکو دی دا کارونه په دې دنیا کې دي چې دای باندې سختې نه ورانه. کبل فرص په دای باندې سخت را غلې په دنیا کې، نو دای په زمون په شان لکه څنګه چې مونږ یې داسې حالت کې دیمو، یعنی دوی هم کافرانو او دوی به هم دغه تکلیفونه کې د عذاب جهنم دوزخ وغیرہ کې لکه څنګه. نو ګوره خلاصه به دای چې دوی مستحق په ثواب په سبب دې ایمان نه دی دای باندې کافر دی نه ویلو سي مصیبتونه دی نه ویلو. الله تعالی دنیا کې مؤمنان خلق ته وبول چې دا داسې مخلصان مؤمنان دي چې څومره امتحانات په دوی باندې راغلي دي، لیکن یاد وساتئ چې ایمان کې د دوی فرق نه راغلی. احسب الناس دا کافران دوی به د دې مؤمنانو په باره کې داسې داسې شوبې داسې کړنا، دغه خو یو عالم د دې وجه بیان کړی وه. اوس د دې الناس نه څوک مراد دي؟ ما تاسو ته دینه مؤمنان مراد دي. احسب الناس آیا خیال کوي مؤمنان؟ عام مؤمنان دي او په ابتدا د اسلام کې فدای باندې سخت سخت امتحانات راغلي. تاسو عمار ته څو غره داغي د مور څخه حالت، حضرت خبیب څخه حالت، د حضرت بلال څخه حالت، د ډاکټر استاد سمو کې تراغلي وي. سخت سخت تکلیفونه کې غریبانه نه ټول شي وي تر دې پوری چې دوی حضور صلی الله علیه وسلم نه غل مطالبه وکړه چې زموږ لپاره دعا وغواړه. نبی اسلام دا امتحان دی، لا تاسو سوال نه، تاسو نو مخکې خلق باندې لیلې امتحانات راغلي. عام مسلمانان ته مراد دي ښا چې دوی دا خیال کوي نه دوی باندې کومه امتحانات راځي. نن په چرته مومن باندې دا امتحانات راشي، بیماری دا تنگستی دا بلا بلا دا بلا بلا دا، نو دوی دې هم ګره یاد وساتي جز عفظ عاشق وی نه کوي. دا امتحانات راځي او کامیابی خو خود واضح ده. احسب الناس آیا خیال کوي دا مومنان ای یوتر کو چې دای په کو دي شي دا غیر د دې اطلاعات او د دې امتحانات او د مصیبتونو نه ای یقولو د دې وجنا چې وای دی امن نام ایمان اور دې سر په دې چې دا نه پرې کو دي شي نه وهم لا یفتنون. اور حال دا دې چې دای بنی ازمای دي شي دې باندې لا کرو سم مصیبتونو نه راغلي. هم په بار د معلوم دې کې هم په بار د چا کې دې جانونو دې کې دا کتنا امتحان پر دی دی. الله وینا کلا بالکل دا سن پرېدم لنختبرنهم خام خاضب دی پہ اطلاع کیتے ہم پہ امتحان کی بیائی کیوں اللہ ہوئی جاتے تھے ہم نا امتحان کی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ تعالیٰ ہوئی ہم یہ امتحان کے جولیو ہا هغه کسان قبلهم د دې نماز کې په بار د ایمان د دې کې په بار د پر حدود او قایشات د دې کې دې نماز کې کوم امتونه مؤمنان دي رشي دي الله تعالی و هغه ما امتحان کوي داغی دی ایمانون امتحانو اور دارنگی داغی دا خواہشات امتحانو اور رغان امتحان چدیس سکے کم طرف تجھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ خَامَخَا جُدَا كَيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَخْتَارَ كَيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ هَغَ كَسَان صدقو چا غی اس رشتینی دی پا حق داغی دی ایمان قل کی جکم کسان مخلصان دی رشتینی دی اللہ تعالیٰ اختار کی مخلوق تے چوکو ادا کنگی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَخَامَخَافْتَارَ كِي دروجن خلق چه کم منافقان دی دروجن دی پداوی دی ایمان کی چه لگا سختی پراشی ہوئی آخو زنی ما غفلانے دی نمانا داوی چه اللہ تعالی دا امتحان دی دا پار را اس کو چه دا مومن او دا منافق قطو لگی چه دا مخلص سوئے دی ایمان خفل کی او دا غیر مخلص پر کدا امتحان اللہ تعالی قطوی نوی را اس کے نبیا دا مومن مخلص او دا غیر مخلص قطع بنا لگی تو چې کله امتحان درآغه کنه پته بوله کې د یارانو ضرورت څه شاخص ده ام حسب الذين اس آیا ګمان کوي هغه کسان یا مرونه سیئات چې کوي هغه بد کارونه مراد دي نه مشران به قریشانو دي قریشان چې دي کنه هغه به څه کوي وردا لوی لوی ابو جهل دی امیه دی ابو لهب دی اور دارنګ ولید بن مغیره دا لوی لوی جمع شو دي د پاره چې خپل کفر کو نور خلک په ایمان باندې پرې خوځل کفر طرف ته بیراث کړي اللہ تعالیٰ وی آیا گمان کئی خیال کئی حقا کسان یا ملون سیئات چی کبھی دوی گناہونا شرک کئی کفر کئی خلق دا اللہ دلار نمنا دسی شی گمان کئی این یز بی قونا چی بج بشی دوی زمانگنا زمانا ببجشی دیگا زمانگا آزاد نو تکتی اللہ وی دا گمان دوی نکئی ای با غاتی غاتی پوری من بداو کو من بداو کو اگر یوی جالکا کل ولسو ملائکول خزبورن دی دول اتاسا نران شے دا خبر بی قولنا اللہ تعالیٰ وی خواہ دی سخیال زمانا ببجشی تا اما یحکمون بعد دا حقا فیصلہ چی دادئی کما کئی دادئی جی کما فیصلہ کا غیرہ فیصلہ دے رناکار دے جسن دے جسما دا آزاد نکوش من کان یرجو حقا تو چی یرجو چی اغسکی کی یرجو مانا حقیدہ لری لقاء اللہ دچا دا پیشہ دا اللہ تعالی سرا رجا دل دا پمانا دا چیدی سر دا یو مانا دا دا چی دا غا عقیدہ دا دی خبری وی چی زبا اللہ تبارک و تعالی سرا زما پیشی کی گی نو فلی السائد دا لہو دے دزان داگے دا پار پیار کی او عمل دے دا غرز دا پارو کی اللہ تعالی وی چی چادا عقیدہ دا چی زما با پیشی دا اللہ تعالی سرے لتا مومنان نو بیا دزان تیار کی گنا او دا غرز دا پار دے عمالو کی چی دا غرز دا پار کم عمال لی اگر دیگی دوی ما مانا دا یا دو پا مانا دے خوف سرم رازی من کان یرجو حاسو چیر کوی لقاء اللہ دا پیشہ دا اللہ تعالی نا فکر دے ور سرا چا اللہ تا پس مخامک کیگن دا چکل دا سر دا فکر پیدا دے نا پکار دا دے چی دے دیزانا دے دا پارا تیار کی من کان یرجو لقاء اللہ حاسو چی تم لری دا چا تم لری دا سبابنو خب آغا رز باندی چکل ملاقات دا دا اللہ تعالی سروشی نا دلتا مراتنا تم شوا درجا مانا تم درجا مانا یقین عقیدہ او درجا مانا خوف یرا دیو والا مناسب ترجمه نو دته وکړه ف ان اجل الله پتا کی سره نیکدا الله تعالی یعنی وعده دا الله تعالی د ثواب او د سزا لا اتن قام خارات من کی دا الله چې کوم وعده کړی دا د ثوابونو د مؤمنانو سره اجل دلته په معنا د ثواب عقاب کوي ثواب او سزا جزا او سزا چې کوم وعده الله کړی لا اتن قام خارات من کی دا برازي مؤمنان لبا الله تعالی جزا ورکړي کافران لبا سزا ورکړي وهو السميع دا الله تعالى اوریدن کے دا ویناگانو دا دوی دے العلیم و عالم دے پا احوال دا دوی باندے اللہ دے خود خبری اوری او دا غیر حالات انا خبر دے اس کے سڑے پا دی دنیا کے زان کڑی زان کڑی کئی دا عبادات کئی سمر دیر عبادات کی او آغی کے نفس کڑی کئی ندا کڑاوی دا اقل زان دا پارا دے ومن جا حدا چاچ زان او کڑولو پسکی پا دی دنیا کی پا عبادات سرا فا انما یجاہدو یقیناً دے زان کڑوی لنفسی ہی دا پار دا فہدی دے زان اقبل دا کڑاو چی کئی دا دمرا سلے چی کڑی گی کنا دا عبادات کئی تو دی شعبی تا سمسو دا جائے نو حقیقت کی دا کڑاو دے دا اقبل فہدی دا پار کئی دی زنبا لرزی دلے کڑی دلے لالشی انتا جلال چی ملائکو تا بوی دی چیڑی مدے دیر کڑی دلے آگلے ان اللہ بے شک اللہ لغنیون بے پرواد یعنی العالمین دا مخلوقاتنا اللہ دی چا عبادت بانے سکی دی چا پکڑاو بانے سکی ہر ایک انسان کسی نگا دا اقبل زان نکارکے دا خواد آغا ابتلاحات بیان بشارت والذین آمنوا آکتان چی اغی ایمان روڑے دے وعملوا صالحات اور آمال صالحہ کی دے سنت مطابق آمال کئی لنو کفرن انہم خامخا ابری جو ماد آمن نامو دو دینا سیئاتہم گناہون دے دوی تکفیر پا مارا دے جو رسرا اللہ وی دے دا آمن نامو نبا دے دی حق گناہون دو رے جو ولنجزینہم اور خامخا بدلی بور کم دوی تا احسن اللذی خی بدلی دہا غا مالو کانو یا ملون جی دی کم آمال کول بہترین بدلی بول اور کم دہا غا آمالو کم آمال چی دوی کول بہترین واضح خبر دا عمل سلا روکی رکو اخلاص دے اگر اللہ تعالیٰ بہترین بدلی مرکی دا خود بیان دے امتحان اور سر بشارت ہو اس مسئلہ دے جادہ دے والدین و بارکی دا مقی دے دی تفصیل تیر جوے دے چی والدین چی دی دا غی سری حقوق پا خل اولاد ما ندیر بی او دمرا خبر دا که چرت دا اللہ دا نافرمانا ہے حکم تاس لکی نا غبر نمدیں او دلین علاوہ چی کم اختام دی نو پائی کے بعد تابداری دا والدین ہوئی والدین دے یو انسان کا کرانوی بالفرض و تقدیر نبیا ہم دا باندی دنیوی خدمات دا غی لازم دی که دا غی کم ضروریات کی غب پورے کئی دا غی حکم مخ کے با مسئلہ تفصیلا بیان شوی دا واقعات آوا چی کل سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان روڑ دو ندے پا مور بانی دیر زیاد گرانو پا طول زامن کے دے زیاد پاکو نموری چی خبر شوانا اغی یو قسم اکلو چی زبا دا نور نسوری تکیگم نا او نه دا اسمان دا دی چرت لاند نما چرت کوٹی تا در نظم که باران وریگی که نور وی که سرزی وی سبا خرم نا کرسو کوری چی زما دا زوی واپس شوی نگی واپس شوی نی اغی بوی دی بی دی نشدا نسبت پیتا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی خبر شو چی دور از ایخو می مور پا دی حالت کی تیری کلی چی نئی سا پدلی دی نئی سکلی دی او نئی سوری تکیگی او حالت دیر فاد دی ورن راغی وی موری وی دا خستا یو روح دی کسل روحون استا داگی او دا سی یو یهوزی واللہ چی کم دین کے داخل شیم تا دا غدین نزو آپس شو دا غدین نزو آپس کیگم آیتو نرالا یو دنیوی معاملاتی یو دا دین او دا آخرت معاملہ دا نگورو ووسوینا الانسان اللہ تعالی وی ماتلک حکم کرد انسان تا بیوالی دے ہی پا بارا دا مورو پلابدد کی حسنا دا خو کولو چی دی سر با احسان کئے خبر سرکے تر حقی با خلقائی چی تا دا دین نا آلی ندا یو خبر خود تو خوشتا لکم اخیر آروان دا خو مورو پلار تر احسان کوئی دے یا ذل حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کل دا مدینہ منورہ کیوا اور دارنگی او بدا صحابیہ داغی مور چر تا کافر والا تا روسا مسلمان شوی نوا نغال دیسا کچرالا نبی آیا دا خبر اکلالا نبی علیہ السلام خدمت کے عزیر اس دا چو مور خزما مشرک را ما تا کراغلی دا آغا دیر ضرورت مند دا مانا مستاج دا نو آتا زدی سر سحسانو کم نقولشم حکمو شچی آو دنیوی احسانات کی غور کرکو زان لا خبر دا خود دین پا حوال زان لا خبر دا آنو دنیوی احسانات کرے مور اپلار کافر ہی ومو خدمت کا مستاج دی آغا با کئی خواہ ووصینا الانسانا حکم کلک کرے دے من انسان کا بیوالدے ہی وباردا مور او پلار دے کی حسنا دا خو کوری چی خور سرکو لیکن و ان جاہدا کا کزور چلوی دا مور او پلار پتا باندی لکو شرکو بی جت شریکو نیسی ما سرا ما حقا سیدنا لیسا لکا چنیشت رستار پارا بی ہی پا شراکت دا غی بانی علم انس دلیل دا غی پا عبادت بانی دا غی پا شرکت بانی تا سر سر دلیل نیشتا او دا اسام خطا سی خبری تا سکی فلا تطعهما نتبع تابداری دا غی نکے نمانا دا دا کدا مور او پلار دا خپل اولاد دا تیشی تا مجبورائی چی شریعت کی دا اغی جواز نشتا نو پدی کی بعد مور او پلار خبر نشی من لے مثلا تو مثلا زامن دی تا مجبور کی چی تاس حرام راڑا ہے تاس رسودن راڑا ہے تاس رسودن ہو کہے تاس رسودن ہو مزدورے ہو کہے تاس ڈاکے ہو کہے تاس اخلاقانے ہو کہے یعنی کن سیزن چی شریعت حرام کری دی او مور او پلار گو ریاض ساتا ہے بچوں تا داوی چی تاس بدا کہو حتا عن اللہ تعالیٰ فلا تطعهما دادی خبر بنما دغه حرام ناجائز دغه سيزونو کدي تا مجبورای نه مګورې دي طرف ته او نن مور او پلار وګوره اول غور ته دغه چی بیا ورته چې د دین شریف هم دی بیا ورته چې په کور ته مونږه بیا ورته چې شوتن دا چې مونږه بیا ورته نه چې خوشی را چلو دا څنګه مور او پلار دی رګه خپل اولاد ګورې دغه ته وایي و ان جا حدا کا معنا دا دا کدي زور چلای پتا باندې دې ته چې کدي چې شریف نه چې تما سرا ما هغه خدایان دې سلاکا چې نشته ستاره پارا به په شرکت دا غیبان علم سره دلیل او فلا تطعهما نبرا من ایما غی خبر جامع منا حرام کی دا شریعت خلاف لا فات للمخلوق فيما سے در خالق دا مخلوق تعب بنا کہ پاک امور کی چوپائی کے نافرمانی دا اللہ راضی جامع قولی لی مرجوکم ما تواقفی ستا صدا تاس خود دا سکارو کے خفونت بیوکم حبر بکم ستا سو دلتا انبا پمانا دا جزا سر دے جزا سزا بدرکم بما كنتم تعملون ده هغه مال چې تاسو کول ایمان او تاسو کفر تاسو خامال مکړی دي بڑا مال مکړی دي الله تعالی ما څخه خبر اده زبر کده جزاء سزا درکوم والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي دي وامر صالحات او نه کارنه کوي لنو دخلنهم نه کارنه مکړی دي ایمان وروړي دي لنو دخلنهم خامخا داخل بکوم دي لراسه صالحین فضل دې نه کانو کې چې هغه بیا وروړي دي الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې بدای دان بیا اولیاء او شهدا او جماعت نبی کوم کسان چې ایمان وروړي دي اعمال صالحې کړی دي دوی به دای سره منافقانو بیان بعض بعضی ضعیف راقده مسلمانانو چې نام ایمان هغه زونه کراته شي ونه او چې لهون ته سخت براله یاران بنو بیا بل دې ته رسیدو لکه د منافقانو حالت الله بیان دی ومن الناس او بعض دې خلکو نه منه هغه څوک چې یقول چې وای آمنا بالله من ایمان وروړي په الله پس چې وای چې موږ مؤمنان یو فایزا اولیاء کله چې تکلیف رسول شدیدا فی الله قدیم دا الله تعالی کی او توحید دا الله تعالی کی بسینه چې خطه یو غره منه یو غره ګور کی جاده فتنه تنا چې نو ګرځي دې دا سزا د فن کو تعذاب الله پشان دا سزا دا الله پشان دا عذاب دا الله د دنیا دا وال ټکو دا چې غنی لکه څنګه چې الله تبارک تعالی دې طرف نه ځه حالانکه دا څنګه دا د دنیا دا سزا نو کو تا وال به اوسه ور به خبره پخلا دی کنه دا خو صاحب دا بندا کولا لیکن دا سره دا سزا ډیره خطرناک ده نو دا نه کو خلک دي دې د دنیا ته خلق دا سزا وهل ته کول څنګه منځري دا چې ګرځي لکه څنګه سزا دا بار تعالی دې طرف نه ورین جانسن نو فراشی جتا انداد نرن دیکار طرف درستانا فتح راشی مال دولت راشی علاقی راشی نیقولن نا خامقاوی دخا کسان انناما اننا کننا ماکن منغتا سر غلق مسلمانانی ورطا سر منزلکن مرافقان جادی طرف کمندوالی کسی شیرہ تنگلوشی کشیم ایلہ زیدار تر غلق خلقو چلکن تو سختی برای کافران سبے ہاں منغتا سر ابریس پر خورتا منغتا سر او جو مومنان تا برای کتا خیالا ہو تا سر جماعتن دیکن منگل اولیس اللہ آیا نبی اللہ تعالیٰ بے آلما عالم یعنی عالم دے بے ما بحاق نظریاتو فی صدور العالمین چی پسینو دے قلقو دے بخلقو چی راکم عقائد دی تم سبی اللہ تعالیٰ ما تخمالوں یہ نہیں درو گئی ولی آلم ان اللہ خامخا جدا کبھی اللہ تعالیٰ حقیقتان چی مومنان بھی ولی آلم ان المنافقین اور خامخا جدا دے اللہ تعالیٰ منافقان ودا سے موقعو چی اللہ تعالیٰ کئی جدا مومنان دے دا منافقان جدا سے امتحان دے وقال الذين كفروا يوبل خبره بل خبره دلته انداز کیږي الک هزار هزار دا کار دا څو هزار ګناي سما پاله تمرا آسان لکه هزار ګناي سما پاله تین بشری هزار ګناي کافرانو باندې خبره کولا چې تم سړي به ایمان نه لاله کتاو دي ایمان نه لاله دته ایمان نه لاله چې کفر کې دادي دادي دادي جهنم او هو ول خو جنت زفت کنه او کوي زذ بوا کافرانو باندې دازل شنو دا اصل واقعہ داوا چې حضرت عمر کله ایمان راو د هجرت ته دا ابو جهل دی ابو جهل دی دا څنګه اور پسې کوم باندې کنه په یو طرف تلار وې دا چل اور دا څنګه دا نو مسلمانان چې هغه ایمان راو نه ورته سينو ته کوله چې له کله سم نشته مې راځه او که سین مونږه ذمہار یو کنه ستاد دی ګنا ضمانت مونږ کوم چې مونږه سزا کو لیکن مسئلہ خدا سره کتا ته شل زنه سره د دې ضمانت چې دا جنا په داخلا او په قتل او په دادا او په دادا او په ځدی موارد اول به فات اوره کوي او په دې باندې بدل راځي پر خدل پر خدل نشته ګناه د خپل سره د پښتات کې دی نشي نن وم تاسو ډیر خلک سینډه وي چې راځه دا کار او په ځدی موارد ما یاد ته ګورا وقال الذين كفروا عباد كانوا چې کافران دي چاته دی وي للذين كفروا تعملوا شي مان وروړو اتبعوا سبيلنا تابعداري کوي دلارې زمون د راشه له کدا کارونه کوي زمنګ دی نظری په سره روان شه دا لار اختیار ته اسلام پرې کته اور ته دا چې هم مالته سکو والله مل قطاياكم وي بار بكم گناهون استاذو کې يريږي دا عذاب الله نه دا عذاب الله نه يريږي نو دا پټ کوم څه جنا په سر کولې دا اجمیر نه چاپر وې چې زه در چاپو نو دا برابر به دې چاپې دا اجمیر نه دي الله هو ما هم ندي داخلك بحاملين پور تکون کی فقیامت کی من خطو آیا ہم دو گناہنو دو دغتسانونا من شیس بلکل نہیں کرتے گناہ چلے کرو خدا چاہیس بلنی کی داخلہ دے چی گناہ یوں کی انسا لے بلش انہم لکاذبون بے شکت وی درو دن دی ہاں یو خبر آلا گناہ خستانی شوڑے زکا پاغرف بانے بس رہے پلار یو بلنا تول تختی سن بچا گناہ نہیں شوڑے تاس تمام اصلا حدیث بیان کرو چی دکلار گناہونا دا سی دیر یو دنے زی گناہونا بکم اندے با وزل کی چو بچیا تا خو دنیا ته مانا پارا دیر منده تاڑه ساته برداشتی راشه کنا بچه او کسی تا والا نیسه دس دس دے کے پاتے لیکن آپ ایسے بابا پر دے کے اگر پلار والے جی والے پکڑ جائے گا خدا نے گناہ لو پانچ پکڑ جائے گا جمع کر دیں گے اپنا لان جا رہا ہے تو پہلے لگا پہ کہہ رہا تھا پسر ہے نیچے پلار پہ تو نیچے پسر ہونے بھول دے دو پسند یو مسئلہ رہا چیتا کم کسان گمراہ کری دی نستاد آگا کفر شر گناہ پل دے چھ بل کے خطا کرے دا گئی گناہ پل دے مثلا یو سارے دے آگا مجلس پائے داستا سدا مجلس میں زمان گانا نو یو خود اقبل گناہ کو چھتا دمان دن و دا سیزونا دا ویسیارون میں چلنے را جمع کر دا خود اقبل گناہ دے لیکن کہ نور نے دعوت ہو کہ بیرا شیدی کے ماسا رکھین ہے لیکن سارا نبیات دا حقید و گناہ ہونا غبول نیو سبب دا گناہ شے بل اقبل کرے دا زان لما صدر دا انور چرا کمل تا اتنا دیا تو کہ اقبل راج دیر ولا یحملن نو خامقا باری بدئی اچتئی بدئی اسقالهم حقیقی دا گناہ نو قلو چکم ذاتی گناہ نو دی کری دی داغی پیٹی بوجھ دی و اسقالن او نور پیٹی ما اسقالهم سرر بیت و قلنا چھ نور گمراہ کری دی چھ نور گمراہ کری دی داغی داغی گمراہ والی گناہ جگاری دی تا سببی گناہ دی سبب تا کار دا گناہ دا بل انسان گر دی دلے دی وہ حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم یا سڑے چھ بل سڑے صحیح ہلاری تر ہوگی دی او غیت بیان دعوت دا کرنو کی بیا څومره کسان چې په دې لار باندې راځي او عمل پې کوي نو دې ځای ته الله تبارک وتعالی د دغه خپل عمل ثواب هم ورکوي او چې څومره عمل کوونکي دي په دې لار باندې نو د هغې د هغه اعمالو مطابق دوی له الله ثواب ورکوي لیکن کوم یو سړی چې په دنیا کې خپل څوک د ګناه حد اولې ورکوه خپل هم ګناه کې نور خلک هم په دې ګناه راوړل په چرسو پوډرو پنګو منګو باندې نو څومره ګناه چې ګوره هغه یې کوي نو د هغې هغه مطابق سزا اللہ دا نہ مرتے ہو دخل گناہ سزا مرتے ہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تفصیلی روایت ہے تو چرتا اللہ تعالیٰ دا غنور کسانو دا گناہ نہ کموار چکنی دیلے سو کسانو دا پر اینا گناہ نہ گری نی نو دلے چی سزا ورکی دا غی دا گناہ نہ پیٹے پر کمی نا آغا با مستقلی اور دو بانے پر سبب یو بل گناہ دا دو پیٹی بھی کر دی واسطالن اور دارنگی پیٹی آقا دا کمرہ دورو دا نورو کسانو ما آسطالن سر دخل پیٹو دا گناہ نہ دا دے جی ولا يسأل النار خامخا تپوس پکول شی د دین یوم القیامه د قیامت پر اما کانو یفترون دا خبرو چې دی تلل درو په الله باندې چې دی راځه دا گناهونه او په اور موږ استا سو ذمہاری او اگر کنه زمون په ذمہ باندې لري الله او دا تپوس پکې دا کوم چې دا خبره نه کوي اللهم صل علی محمد.